Nabima na libumu ya mama na bolingo ya bato mitema wana pejali lo fundo teo kasindi mabiso bana somi oyo baby biso balobate o baby nini de balobie ikambo te tinga tokoki na koki wi oyo na koki Na libumu ya mama na bolingo ya bato mitema wana pejali lo fundo teo kasindi mabiso tokoki oyo baebi biso baloba teo o baebi nini nde balobie likambo te tika tokoki ye tokoki wi oyo tokoki aye mama ye yo lelingo ya o sheri ye mwana mama aye mama ye yo lelingo ya o sheri ye mwana mama loposo ndolo sila ngai kale yo nakipate nyango wengo ya mama aye mama ye yo lelingo ya o sheri ye mwana mama batonga nyonso pamba nzambe yayibi makambo se lokuta ye mwana mama ye aye mama ye yo lelingo ya o sheri ye mwana mama nolamu boleka zoto ngai kale na kufa se boko tongo ya mama aye mama e yo lelingo ya o sheri ye mwana mama Sala boni nzambe yo makolo balimbisa tukusa mbongo ya mama ye aye mama ye yo lelingo ya o sheri ye mwana mama nandima monoko nzambe yango bana babonelinga makambo mbulango ya nyaye aye mama ye yo lelingo ya o sheri ye mwana mama loposo ndolo sila ngai kale nakipate nyango wengo ya mama ye aye mama ye yo lelingo ya o sheri ye mwana mama.